50 languages. 20. 20. 20. محادثة قصيرة رقم 1. كوفندولا 1. كوفندولا 1. خذ راحتك. Βολευτείτε. Βολευτείτε. البيت بيتك. Σαν στο σπίτι σας. Σαν στο σπίτι σας. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Τι θα θέλατε να πιείτε; Τι θα θέλατε να πιείτε; أتحب الموسيقى؟ Αγαπάτε τη μουσική; Αγαπάτε τη μουσική; أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Μου αρέσει η κλασική μουσική. Μου αρέσει η κλασική μουσική. هذه سيدياتي. Εδώ είναι τα CD μου. Εδώ είναι τα CD μου. أتعزف على آلة موسيقية؟ Παίζετε κάποιο όργανο; Παίζετε κάποιο όργανο; هذه قيثارتي. Εδώ είναι η κιθάρα μου. Εδώ είναι η κιθάρα μου. أتحب أن تغني. Σας αρέσει να τραγουδάτε; Σας αρέσει να τραγουδάτε; عندك أطفال. Έχετε παιδιά; Έχετε παιδιά. عندك كلب. Έχετε σκύλο; Έχετε σκύλο. عندك قطة. Έχετε γάτα; Έχετε γάτα. هنا توجد كتبي. Εδώ είναι τα βιβλία μου. Εδώ είναι τα βιβλία μου. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Τώρα διαβάζω αυτό το βιβλίο. Τώρα διαβάζω αυτό το βιβλίο. ماذا تحب أن تقرأ؟ Τι σας αρέσει να διαβάζετε; Τι σας αρέσει να διαβάζετε; أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Σας αρέσει να πηγαίνετε σε συναυλίες; Σας αρέσει να πηγαίνετε σε συναυλίες; أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Σας αρέσει να πηγαίνετε στο θέατρο; Σας αρέσει να πηγαίνετε στο θέατρο; أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Σας αρέσει να πηγαίνετε στην όπερα; Σας αρέσει να πηγαίνετε στην όπερα; الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.